Ściami aż do 32 tysięcy złotych i w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Przyjdź i wybierz swój samochód. Na początku wyprzedaży dostępność aut jest największa. Do zobaczenia w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 22 listopada. Minęła dziewiąta. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Policja rusza z operacją TOR. Skupi uwagę na liniach kolejowych. Woda z wodociągu Zagajów w Świętokrzyskiem niezdatna do picia. Kraje Europy szykują własny plan zakończenia wojny w Ukrainie. Policja włącza się w operację Horyzont. Rozpoczyna akcję pod kryptonimem TOR. Po aktach dywersji na trasie Warszawa-Lublin na kolei obowiązuje trzeci stopień alarmowy Charlie, a służby patrolują infrastrukturę krytyczną. W Komendzie Głównej Policji uruchomiono wczoraj sztab operacji, w którym służbę pełnią policjanci, jak również przedstawiciele sił zbrojnych i Straży Ochrony Kolei, mówi rzeczniczka policji inspektor Katarzyna Nowak. Całodobowo będzie tę operację monitorował, będzie na bieżąco przekazywał wszystkie informacje, przede wszystkim te o ewentualnych zagrożeniach. Szef MSWiA Marcin Kiewicz Wiński podkreśla, że akcja wokół linii kolejowych to także sygnał dla potencjalnych dywersantów. Ta obecność polskich funkcjonariuszy, polskich żołnierzy jest takim jasnym pogrożeniem palcem, nie ważcie się tego robić. Policja apeluje, aby niepotrzebnie nie zbliżać się do linii kolejowych. Nie pojawiać się bez powodu w rejonie tych obiektów kolejowych, dlatego że tam na pewno służby będą prowadziły wzmożone działania. Policja prosi także o zgłaszanie pod numer alarmowy 112 wszelkich nietypowych sytuacji w otoczeniu linii kolejowych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Woda z wodociągu Zagajów, z którego korzysta 20 miejscowości w gminie Michałów w powiecie pińczowskim, nie nadaje się do picia, ostrzega powiatowy inspektor sanitarny w Busku-Zdroju. W próbce pobranej z sieci wykryto bakterie z grupy coli. Samorząd dostarcza wodę pitną beczkowozami. Kraje europejskie pracują nad własnym dokumentem mediacyjnym, ujawnia Süddeutsche Zeitung. Miałaby to być odpowiedź na amerykański plan pokojowy dla Ukrainy. Niemiecki dziennik nie precyzuje, jakie państwa uczestniczą w pracach nad dokumentem. Wcześniej Reuters informował, że Ukraina, Francja, Niemcy i Wielka Brytania przygotowują alternatywę wobec amerykańskiej propozycji. Zgodnie z ofertą Waszyngtonu, Kijów ma zobowiązać się do nieprzystępowania do NATO, ograniczenia liczebności wojsk i oddania Rosji części terytorium. W zamian Ukraina mogłaby liczyć na gwarancje bezpieczeństwa, które w ocenie serwisu są zbliżone do tych obowiązujących w ramach NATO. Rządzący Węgrami Fidesz z pocichu przedłużył kadencję swoich władz, w tym prezesa Viktora Orbana. W Budapeszcie miał się dziś odbyć kongres, podczas którego partia miała wybrać władzę. Wszyscy czekali na komunikaty prasowe w sprawie kongresu wyborczego partii Fidesz, który zawsze odbywał się co dwa lata. Tymczasem okazało się, że nowe władze rządzącej od 15 lat Węgrami partii poznamy dopiero po wiosennych wyborach parlamentarnych. Rok temu po cichu zmieniono statut ugrupowania. Obecnie nowe władze wybiera się najpóźniej 180 dni po wyborach parlamentarnych. Te odbędą się na Węgrzech najprawdopodobniej w połowie kwietnia przyszłego roku. Kolejny przewodniczący i zarząd partii zostanie wybrany już na 4, a nie na 2 lata. Nie wiadomo, co było przyczyną takiej zmiany. Pewne jest natomiast, że Viktora Orbana i jego ekipę czekają najtrudniejsze wybory parlamentarne od wielu lat. Na czele sondaży preferencji wyborczych od wielu miesięcy jest nie Fidesz, ale opozycyjna TISO, Pietera Modiara. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Klimat. Jakość powietrza w większości kraju dobra i bardzo dobra, we Wschowie i Krotoszynie umiarkowana. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 13% energii. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Norbert Michalak. Po solidnym występie w konkurcie Pucharu Świata Mixtów w skokach narciarskich polscy kibice liczą na więcej. Wczoraj na skoczni Lillehammer Nicole Konderla-Juroszek, Anna Twardosz, Kacper Tomasiak oraz Kamil Stoch zajęli szóste miejsce. Dziś konkurs indywidualny. Stoch nie ukrywa, że podczas pierwszych startów wszystkim towarzyszą spore emocje. Każdy gdzieś ma z tyłu głowy, jak to inny skacze, na jakim jest poziomie, jak to się wszystko ułoży i tak dalej. Wszyscy mają na pewno odrobinę jakiejś takiej może niepewności, może takiego zdenerwowania. Czuję się dobrze, jeżeli o to chodzi. Do tego się przygotowywaliśmy, po to pracowałem, żeby po prostu przez cały sezon być na najwyższym poziomie. Początek konkursu o 16:00, wcześniej o 14:30 kwalifikacje. Lider piłkarskiej Ekstraklasy Górnik Zabrze zremisował z Wisłą Płock 1-1. Był to mecz 16 kolejki Ekstraklasy. Wyrównującą bramkę dla Górnika w końcówce zdobył Norwek Sondre Liset. W innym wczorajszym spotkaniu Termalika Niciecza pokonała u siebie Arkę Gdynia 2-0.